ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडवशाखीय बृहदारण्य परिषद तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है, पूर्वापर संगति के ऊपर विचार चल रहा है। प्रसंग था इदम सर्वम यद अयम आत्मा, जो प्रतिज्ञा की गई थी कि जो कुछ है आत्मा ही है ऐसा जो कहा था उसके लिए हेतु दिया। माने क्या दिया कि आत्मा आत्मिक सामान्यत्वम, आत्मिक उद्भवत्वम, आत्मिक प्रलयत्व, माने ये तीन दृष्टांत, दुंदुभ्यादि का दृष्टांत, अग्नि का दृष्टांत और नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर के सिद्ध किया। क्योंकि दुंदुभि से जो शब्द विशेष निकलते हैं वो शब्द विशेष पकड़ना संभव नहीं, यदि सभी शब्दों को पकड़ना हो दुंदुभि को पकड़ो, मूल कारण वही है, अथवा दुंदुभि के आघात को पकड़ो, शब्द पकड़े जाएंगे। एक एक शब्द जो तार मंद जो स्वर होंगे माने धीमे होगा ऊंचे होंगे, एक एक पकड़ना संभव नहीं है, मूल को पकड़ो। दुंदुभि दृष्टांत था माने स्थिति काल में भी जगत परमात्मा रूप है कहने के लिए, उत्पत्ति काल में भी परमात्मा रूपी है, जैसे गीली लकड़ी से संबंधित जो अग्नि होगी उससे प्रज्वलित अग्नि से धुआं निकलते हैं, नाना प्रकार के धुआं निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार ये जो जगत है उस परमात्मा से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व सारे के सारे निकले हैं, संपूर्ण जगत उसी से निकले हैं। यही है कहना, हमारे वास्तविक नहीं है, निकलना जैसा हो रहा है। और आत्मिक प्रलयत्व भी दिखाया तथा सर्वासाम अपाम समुद्र एकाएन प्रक्रिया में बताया, जैसे संपूर्ण जल का एक पात्र अयम स्थान गंतव्य स्थान समुद्र है, ठीक इसी प्रकार सब जगत का गंतव्य स्थान आत्मा है, ऐसा कहा। तो पूर्वादि ने शंका उठाई, शंका यह है भले ही उत्पत्ति और लय काल में जगत आत्मरूप हो, आत्मा को उद्भवत्व आत्मा का प्रलयत्व हो, किंतु स्थिति काल में तो नहीं हो सकता, क्यों आत्मा निसामान्य विशेष, सामान्य भी विशेष भी नहीं, और एक सामान्य विशेष वाला जगत है, तो स्थिति काल में आत्मा का सामान्यत्व होना संभव नहीं है, ऐसी शंका उठाई। तो उसका उत्तर दे रहे थे, उत्तर दे रहे थे, एक स्वप्न का दृष्टांत देकर के भाष्यकार आत्मा का सामान्यत्व भी दिखाना चाहते हैं। वैसे टिप्पणीकार ने और भी कहा उत्पत्ति काल में भी आत्मा का प्रभुत्व नहीं सिद्ध होता, सांख्य आदि मत में वो प्रधान से बस जगत को मानते हैं, लय काल में भी आत्मा ही का प्रलय तो हो नहीं सकता, वो प्रधान आदि में मानते हैं, कणाद आदि परमाणु में मानते हैं, अलग अलग है। तो ये शंका उठाई थी, उस शंका का समाधान एक स्वप्न का दृष्टांत देकर के आते हैं, जैसे यस्मात् परस्पर उपकार्य उपकारक भूतम जगत सर्वम प्रतिव्यादि, ये जो सारा जो जगत है ना संपूर्ण जगत उपकार्य और उपकारक भाव में है, माने एक दूसरे का उपकार करता है एक दूसरे से उपकृत होता है, ऐसी स्थिति में है ये सारा संसार ऐसा है। यहाँ पृथ्वी आदि के दृष्टांत देकर के आगे स्थिति बोलेगी कि पृथ्वी जो बनती है ना समष्टि प्राणियों के प्रारब्ध से बनी है, यदि पृथ्वी न हो तो भोग कहां भोगेंगे, सारे प्राणियों के समष्टि प्रारब्ध से बनी है पृथ्वी, तो इसका कार्य है पृथ्वी, प्राणियों का कार्य है, और पृथ्वी आज उनको उपकार कर रही है, बैठने के आश्रय दे रही है, पृथ्वी का कार्य माने जाते हैं इस काल में प्राणी। पहले पृथ्वी बनाते समय पृथ्वी कार्य थी, पृथ्वी जब बन जाती है अभी जो उनको आश्रय देते समय में पृथ्वी को कारण मानना, कर्ता मानना पड़ेगा, इनको कार्य मानना होगा, उपकारी उपकार भूत है, प्राणियों के द्वारा उपकृत हो गई पृथ्वी, स्वरूप प्राप्त कर गई, और पृथ्वी के द्वारा यह आश्रय प्राप्त कर गए, प्राणी दोनों उपकारी उपकार भाव में। आगे ऐसे श्रुति बोलेगी कि कह रहे थे भाषण में, इसमात परस्पर उपकारी उपकार भूतम जगत सर्वम पृथ्व्यादि, सारे जगत पृथ्व्यादि जगत कुछ भी है, संपूर्ण जगत परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, माने भोक्ता भोज्य भाव है, कर्ता कार्य भाव है। यच्च लोके परस्पर उपकार उपकारक भूतम तदेक कारण पूर्वकम, एक अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं। देखो लोक में देखा जाता है जो उपकारी उपकारक भाव पदार्थ होते हैं वो दोनों के एक कारण पूर्वक होगा, दोनों का कारण एक होगा, जो परस्पर कार्यकाल भाव में बैठे हुए पदार्थ होते हैं वो उसके दोनों को एक कारण होगा, एक कारण पूर्वक होगा, उसका कारण कोई एक होगा, तदेक कारण पूर्वकम एक सामान्यत्वकम एक प्रलयत्वम च दृष्टम एक। लोक में ऐसा देखा है जो परस्पर उपकारी उपकारक भूत जो पदार्थ भाव वाले पदार्थ होते हैं तो एक कारण पूर्वक माने एक उद्भव पूर्वकत्व हो जाएगा, और एक सामान्य में वर्तमान में भी एक ही है उनका, एक ही में है वो, और एक प्रलय उसी में एक में प्रलय होते हैं। ऐसा देखा, कहाँ देखा? स्वप्न, स्वप्न आदि में देखा है, दृष्टम टीका में कहते हैं स्वप्न आदि करके बोले, स्वप्न आदि में देखा है। क्या देखा है? स्वप्न आदि में भी उपकारी उपकार भाव जगत दिखता है, गृह बनाता है चेतन, और बाद में वो चेतन को आश्रय देता है गृह, उपकारी उपकार वो दोनों में है, ऐसा होता है। तो वो एक कारण पूर्वक क्या है? चेतन वहां कारण है, क्या है? चेतन ही है। दो प्रकार मकान बनाना फिर उस शरीर को रखना, वो दोनों काम उसी का है, तो एक कारण पूर्वक होता है स्वप्नादि में। इसी प्रकार जागृत कालीन जो जगत है ये भी एक कारण पूर्वक होना चाहिए, यही है। तो जैसा देखा है इस प्रकार, तस्मात इदम अपनी पृथ्व्यादि लक्षण, ये जो जागृत कालीन जो पृथ्व्यादि स्वरूप जगत है जिस प्रकार स्वप्न आदि में देखा है, एक कारण पूर्वकत्व जो उपकारी उपकारक भाव होता है, एक कारण पूर्वकत्व, एक सामान्य पूर्वकत्व, एक पूर्वकत्व देखा जाता है स्वप्न आदि में देखा है। वो चेतन से दोनों उपकारी उपकार भाव पदार्थ पैदा हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के उपकार करते हैं, जैसे एक शरीर रूप में खड़ा हो जाता है, एक जल रूप में है स्वप्न में, स्वप्न दृष्टा जो चेतन में ये पूर्वक है दोनों, यदि चेतन न हो दोनों न शरीर बनेगा वहां न जल बनेगा, जब शरीर होने पर वहां भी जल की उत्पत्ति और जल होने पर प्यास बुझेगा, दोनों काम हो जाता है, ठीक। इस प्रकार देखा तस्मात इदम अपि, यह जो जागृतकालीन जगत है पृथ्व्यादि जगत जितने भी हैं, इदम अपि पृथ्व्यादि लक्षण, जो पृथ्व्यादि स्वरूप जगत है परस्पर उपकारी उपकारकत्वाद, ये भी परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, यहां भी जैसे स्वप्न के पदार्थ में वैसे जागृत में भी है, तथा भूतम भवितुम अर्हति, एक कारण पूर्वकत्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इनका भी एक कारण कौन होगा? जो इदम सर्वम यदम आत्मा कहा था वही एक कारण पूर्वक होना चाहिए। ऐसा ही अर्थो अस्मिन ब्राह्मणे प्रकाशित, यही यहां विषय जो है, इस ब्राह्मण का विषय यही है, मधु ब्राह्मण का विषय यही है, संपूर्ण जगत एक कारण पूर्वक है, वही कारण को जाके बैठना है, ऐसा ही अर्थ हो, यही विषय जो है अश्विन ब्राह्मण प्रकाशित है, इस ब्राह्मण में प्रकाशित होगा, मधु ब्राह्मण में इसी विषय का प्रकाशन दिया जाएगा, सारा संसार एक कारण पूर्वक है, जो उपकारी उपकारक भाव जगत होगा एक कारण पूर्वक है, यही विषय यहां का प्रतिपाद्य होगा, ये कहा। अथवा दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं अब, अथवा आत्मवेदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य इदम सर्वम अयम आत्मा, ये कहा था तो आत्मवेदम सर्वम, ये जो प्रतिज्ञा की गई थी प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य, जो प्रतिज्ञात विषय है उसका, आत्म उत्पत्ति स्थिति लयत्वम हेतु मुक्त, तीन हेतु दे दिया था, आत्मा से उत्पत्ति, आत्मा से स्थिति, आत्मा में ही लय, आत्मोत्पत्ति स्थिति लयत्वम हेतु, हेतु बता दिया, द्वंद व्याधि दृष्टांत बताया, बताकर पुनर्गम प्रधान है न मधु ब्राह्मण है न, फिर जो मधु ब्राह्मण तर्क प्रधान नहीं है, माने आगम प्रधान श्रुति प्रधान है तर्क भी थोड़ा बहुत किंतु श्रुति प्रधान है, आगम प्रधान है न मधु ब्राह्मण है न प्रतिज्ञात से अर्थस्य, जो प्रतिज्ञात अर्थ क्या है? संपूर्ण जगत एक आत्मा में उत्पत्ति स्थिति लय, यही प्रतिज्ञात अर्थ है, आत्मा वेदम सर्व से ही होता है, क्यों आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता, तो आत्मा से ही कल्पित उत्पन्न हुए, आत्मा भी स्थित है, आत्मा भी लय, ये दिखाया, तो एक ही आत्मा सिद्ध होता है। तो प्रतिज्ञात से अर्थ से निगमनम क्रियते, अंतिम अब समापन किया जाता है इसके द्वारा। जो प्रतिज्ञात विषय था, जैसे पर्वतो वन्यमान बोलते हैं, पहले प्रतिज्ञा करते हैं, अंतिम में जाकर के तस्मात तथा बोलते हैं, माने वन्य विशिष्ट धुमोत्वात पर्वतो वन्यमान, वो पर्वतो वन्यमान पहले भी था, अंतिम में भी पर्वतो वन्यमान, वो निगमन वाक्य वो होता है, पंचावय वाक्य में अनुमान में ऐसा प्रयोग होता है, ये किया जाता है। ये कहा तथा ही नैयायिका उत्तम, नैयायिकों ने कहा है, क्या कहा माने जिसको निगमन शब्द का अर्थ क्या करते हैं, निगमन वाक्य का अर्थ सूत्र है, न्याय सूत्र है, हेतु अपदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, ऐसा नैयायिक माने गौतम ऋषि ने ऐसा कहा है न्याय सूत्र में कहा। हेतु अपदेशात माने हेतु के संबंध से, पहले पर्वत में केवल धूम दिखता था, वन्य सहित धूम का ज्ञान नहीं है पहले शुरू में, पर्वतों वन्यमान प्रतिज्ञा है, हेतु देता है धूमवत्व, किंतु वन्य के साथ संपर्क नहीं है, धूम देखता है, उसके बाद व्याप्ति दिखाता है, जहां जहां धूम होता है वहां अग्नि होती है, देखो महानस आदि व्याप्ति होगा, उसके बाद जैसे महानस है वैसे ही पहाड़ है, महानस कैसा है, अग्नि सहित धूम वाला है, कैसा है, खाली धूम वाला नहीं, और ये पर्वत में केवल धूम दिख रहा है, किंतु अब वहां जाकर के व्याप्ति देखने के बाद फिर पर्वत में लाता है, ये माने व्याप्ति विशेष साध्य विशिष्ट धूमवान ऐसा बोलेगा, हेतुमान साध्य विशिष्ट हेतुमान यथा महानसम ऐसा हो जाएगा, तथा जाएगा ये होगा, ये भी वैसा ही है, तथा अयम अयम पर्वत तथा तथा यथा महानसम ऐसा होगा। उसके बाद ये उसके बाद व्याप्ति विशिष्ट होगा, वन्य विशिष्ट माने धूमवत्वात पर्वतो वन्यमान, तस्मात तथा है ना, तस्मात माने वन्य विशिष्ट धूमवत्वात, तथा माने पर्वतो वन्यमान, पहले वन्यमान ही कहा था अंतिम में वन्यमान, लेने के बाद यही होता है। हेतु अपदेशात माने हेतु संबंधात प्रतिज्ञाया, प्रतिज्ञा वाक्य होते हैं वहां पर, इदम सर्वम यदम आत्मा या प्रतिज्ञा वाक्य है, क्या वाक्य है, और हेतु दिया है द्वंद व्याधि दृष्टांत, यही है हेतु दिया हुआ है, हेतु के संबंध से प्रतिज्ञा का ही पुनर्वचन दोबारा कहना, जो प्रतिज्ञा वाक्य का दोबारा कथन करना, इसको कहते हैं निगमन वाक्य, यही है। तो यहां ये जो निगमन स्थान में है मधु ब्राह्मण, मतलब प्रतिज्ञा की थी इदम सर्वम यदम आत्मा, उसके हेतु का कथन हो गया द्वंद व्याधि दृष्टांत के द्वारा, और निगमन स्थान में है ये मैंने मधु ब्राह्मण, ये कहने के लिए है। यहां तक भाष्य हो गया था, आगे भाष्य है, अन्य व्याख्यातम भर्तृ प्रपंच है, अन्य भर्तृ प्रपंच ने ऐसी व्याख्या की है, अन्य भर्तृ प्रपंच भर्तृ प्रपंच ने व्याख्यातम व्याख्या किया है, क्या क्या कैसी व्याख्या की उन्होंने, कहते हैं आदुंदुभि दृष्टान्तात् श्रोतव्यार्थम आगमवचनम्, दुंदुभि दृष्टांत से पहले पहले तक, या मर्यादा में आंग है, अभी भी दिव्य नहीं मर्यादा में, आ दुंदुभि दृष्टांतात् दुंदुभि दृष्टांत से पहले पहले तक जो दिया, श्रोतव्यार्थम आगमवचनम्, श्रोतव्य के लिए सुनने के लिए आगम वचन है, पूर्व में स्मृति का वचन है, माने दुंदुभि दृष्टांत से पहले पहले का जो वाक्य आए थे मैत्रेय ब्राह्मण में वो इसके लिए है, आगम वचन है, श्रुति श्रुति का वचन है, किसके लिए, श्रोतव्य सुनने के लिए, श्रोतव्य के लिए, और प्राण मधु ब्राह्मणात् मंतव्यार्थम उपपत्ति प्रदर्शन है ना, कहते हैं अब दुंदुभि दृष्टांत से आगे जब चलते हैं मधु ब्राह्मण से पहले पहले तक, पहले पहले तक ये कहते हैं प्राण मधु ब्राह्मणात् मधु ब्राह्मण से पूर्व पहले पहले तक, मंतव्यार्थम मंतव्य के लिए, श्रोतव्य मंतव्य निधिस्तव्य कहा हुआ है, तो द्वंद्वी दृष्टांत से पहले पहले जितने श्रुति आई इसमें माने मैत्रेय ब्राह्मण में, उसका तो अर्थ हो जाएगा केवल श्रवण के लिए, और द्वंद्वी दृष्टांत से लेकर के मधु ब्राह्मण के मधु ब्राह्मण से पूर्व तक जितने आए ये किसके लिए होगा, ये मंतव्य के लिए कहते हैं, प्राण मधु ब्राह्मणात् मंतव्यार्थम उपपत्ति प्रदर्शनेन, युक्ति दिखा करके, युक्ति के द्वारा दिखाई है, मंतव्य दिखाया, माने नदी आदि का दृष्टांत देकर के युक्ति बताई, यही है। और मधु ब्राह्मण है ना तो निधिध्यासन, निधिध्यासन विद्र उचित, और मधु ब्राह्मण के द्वारा क्या है निधिध्यासन कहा जाता है, ऐसा भरती प्रबंध कहते हैं। भरती प्रबंध का कहना यह है द्वंद्व दृष्टांत से पूर्व में जो मैत्री ब्राह्मण था उसके द्वारा श्रवण बताया गया, और द्वंद्व दृष्टांत से लेकर के मधु ब्राह्मण से पूर्व जो भाग था उसके द्वारा मनन बताया गया, और मधु ब्राह्मण के द्वारा निधिध्यासन बताया गया, यह भारतीय प्रबंध का कहना है। किंतु भाष्यकार का इति लगा दिया माने अन्य व्याख्या, तो माने अन्य ने ऐसी व्याख्या की है, माने भारतीय प्रबंध के द्वारा ऐसी व्याख्या हुई है। सर्वथा भी तो चाहे विधि मानो चाहे विधि न मानो, दोनों स्थिति में यथा आगमेन अवधारितम, जैसे श्रुति के द्वारा निश्चय हुआ है, आगमेन श्रुतिया श्रुति के द्वारा जो निर्धारित हुआ है, तर्कता तथैव मंतव्यम, और तर्क माने मनन कैसा कर, तर्क के द्वारा युक्ति लगा कर वैसे मनन करना चाहिए कि श्रुति भिन्न बोलती हो और मनन दूसरा हो, ऐसा नहीं होता। जैसे श्रुति के द्वारा निर्धारित किया है जिस विषय का, उसी के साथ मनन होना चाहिए मंतव्य। यथा तर्क तो मतस्य, जो तर्क के द्वारा जो मत हो गया मनन हो गया युक्ति के द्वारा, तर्क महाभ्याम निश्चित, तर्क और आगम के द्वारा निश्चित जो विषय है उसी का ही, तथा ही निध्यासन के निध्यासन उसी प्रकार किया जाता है, भिन्न प्रकार निध्यासन तो होगा नहीं। जैसे श्रवण हुआ उसी में तर्क लगाया जाता है, जैसे श्रवण और तर्क के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ उसी का तो निध्यासन होगा ना। पृथक निध्यासन विधि अनर्थक एवं, तो अलग से निध्यासन विधान करना, भर्ती प्रबंध ने तीन विभाग किया था, निध्यासन की आवश्यकता नहीं, पृथक उसी का ही करेगा वो निध्यासन, जो माने श्रवण और मनन के द्वारा जो निष्कर्ष निकला उसी का तो निध्यासन करेगा, उसके लिए विधान करना व्यर्थ है। वो कहते मधु ब्राह्मण निध्यासन कथा में है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आशीर्वाद कह रहे। तस्मात पृथक करण विभाग हो अनर्थक, इन्होंने जो पृथक किया तीन विभाग किया, माने द्वंद्वी दृष्टांत से पूर्व पूर्व आगम के द्वारा श्रवण बताया, द्वंद्वी दृष्टांत से मधु ब्राह्मण से पूर्व तक तर्क बताया मनन बताया, और मधु ब्राह्मण ने निध्यासन बताया, वो जो है तस्मात पृथक करण विभाग, भिन्न भिन्न से तीन प्रकार के विभाग किया, ये विभाग अनर्थक ही है, क्यों श्रुति के द्वारा अवराज अवधारित और निश्चित होता है उसी को मनन करता है, और जो मनन होता है मन श्रुति और मनन के द्वारा सिद्ध होगा उसी का निध्यासन अपर्याप्त हो जाता है। तो उसके लिए पृथक कर्म जो विभाग करना, अलग अलग करना, तीन विभाग करना अनर्थक ही। इति अस्मत अभिप्राय, यह हमारा अभिप्राय यह है, वाचिकार कहते हैं पांच की टिप्पणी है, पांच में कहा त्रयाणाम विधि अनुपक्षत्वात्, तीनों के लिए कोई विधि का जरूरत नहीं है, भर्ती प्रबंध से तीनों के लिए विधान बताया, माने द्वंद्व्याधि दृष्टांत से श्रवण विधि, और द्वंद्व्याधि दृष्टांत से आगे मधु ब्राह्मण से पूर्व तक मनन विधि, और आगे ये निध्यासन विधि, तो विधि की आवश्यकता नहीं है। तस्मात पृथक कर्ण विभाग अनर्थक, यदि अस्मद अभिप्राय, हमारा अभिप्राय यह है श्रवण मनन निध्यासनानाम पृथक कर्ण विभाग अनर्थक, पूर्व करना श्रवण मनन निध्यासन का अलग अलग करना, ये पृथक कर्ण करना अनर्थक है, यह हमारा अभिप्राय यह है। एक सर्वथा भी तो चाहे विधि मानो चाहे विधि न मानो, दोनों स्थिति में श्रवण मनन निध्यासन को विधि मानो चाहे न मानो, दोनों स्थिति में तो अध्याय द्वय से अर्थो अस्मिन् ब्राह्मणे उपसंभ्रियते, दो अध्याय का जो विषय है प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, दो अध्याय का जो विषय है इस ब्राह्मणे वो श्रृंगार किया जाता है, मधु ब्राह्मण में सारांश इसमें बताया जाता है तात्पर्य, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय दोनों अध्यायों का जो विषय है उसका सारांश यह बताया जाता है, इसमें मुख्य बात यह है, सारे का यही है एक ही आत्मा में सारे के सारे कल्पित है, उसी में उत्पत्ति उसमें लय उसमें स्थिति बताना है, क्योंकि जगत परस्पर उपकारी उपकारक भाव में है, वो जो परस्पर उपकारी उपकार भाव पदार्थ होता है एक कारण पूर्वक होगा, उसका कारण कोई एक होगा, जैसे स्वप्न में देखा है ऐसे दृष्टांत के द्वारा यहां ये सिद्ध करना है। ये कहा ठीक है, देखें कथम हेतु असिद्धि शंका उद्रियते तत्राह, पूर्वादि पूछता है हमने जो हेतु की असिद्धि बता दिया है कि भले उत्पत्ति काल में और लय काल में आत्मा ही प्रलयत्व आत्मा ही उद्भवत्व हो ठीक है, माने एक ही आत्मा, किंतु स्थिति काल में तो जगत की सत्ता अतिरिक्त है कि यह सामान्य विशेष वाला है आत्मा, यह सामान्य विशेष वाला है, सामान्य विशेष नहीं वहां। तो इस शंका का उद्धार कैसे किया जाता आपके द्वारा, यही पूर्वादि की शंका, कथम हेतु असिद्धि शंका, जो हमारी शंका थी हेतु की असिद्धि, वह कथम उद्रियते, इसका उद्धार कैसे किया जाता आपके द्वारा। उत्तर ये प्रश्न उठा, उसके उत्तर में कहते यस्मात, कहा यस्मात परस्पर उपकारी उपकार भूतम जगत सर्वम पृथ्व्यादि, सारे जगत पृथ्व्यादि संपूर्ण जगत का हिसाब परस्पर उपकारी उपकारक भाव में है, एक उपकार भी करता है उपकृत भी होता है, दोनों ही है, दोनों स्थिति का है। ठीक है, तस्मात तथा भूतम भवित महती संबंध, क्यों ये सबके साथ जगत उपकारी उपकारक भाव है तो एक कारण पूर्वक होना चाहिए, तथा तथा तस्मात का तस्मात तथा भूतम भवितुमारती, एक कारण पूर्वक तुम भवितुमारती, ऐसा अन्वय करना, उत्तर आगे जाके समय कर लगाना कहा। आगे कहते हैं अन्य उपकार उपकारी उपकारक भूतम जगत, एक दूसरे के उपकार उपकारी और उपकारक भाव जगत है, परस्पर ऐसा है जगत, एक चैतन्य अनुविद्धम, एक चैतन्य उसमें अनुगत है, क्या है सर्वत्र, जैसे रज्जु में जितने भी वस्तु होते हैं रज्जु अनुगत होती है, एक चैतन्य अनुविद्ध है, चैतन्य कल्पित है, ये चेतन में कल्पित है, एक चैतन्य अनुविद्धम माने अनुगतम, 10 नंबर में कहा एक चैतन्य अनुगत वाला जगत है, चेतन ही पाया जाता है, विचार दृष्टि से चलने पर जगत नहीं पाया जाता, चेतन ही पाया जाता है, एक प्रकृति कहा, और प्रकृति माने कारण, एक कारण वाला भी है, वर्तमान में एक चेतन में अनुगत है और उत्पत्ति काल में एक ही प्रकृति वाला है, ये भिन्न भिन्न प्रकृति नहीं है जगत की। तो इत्यत्र व्याप्ति में, इसमें व्याप्ति बताते हैं, 11 की टिप्पणी में कहा एक उपादानकम, प्रकृति माने उपादान, एक उपादान वाला, इसमें व्याप्ति कहते हैं, यच्च कहा, यच्च लोके परस्पर उपकारी उपकार भूतम, जो लोक में देखा जाता है परस्पर उपकार उपकारी भाव में जो पदार्थ हैं, तद एक कारण पूर्वक, वो वस्तु एक एक कारण पूर्वक देखा है, एक सामान्यतम एक प्रलयत्म, एक कारण माने हो जाए उत्पन्न, एक उद्भवत्व और एक सामान्य माने हो जाएगा स्थिति काल, और एक प्रलय तो प्रलय काल, प्रलय काल एक ही है, तीनों कालों में एक ही वाला है वो, यही है दृष्टम, कहां देखा स्वप्न में देखा, दृष्टम टिप्पणी में कहते हैं दृष्टम स्वप्नादि, स्वप्नादि में देखा है, स्वप्नादि में परस्पर उपकारी उपकार, शरीर होता है जल होता है, हाँ शरीर के द्वारा जल की तैयारी और फिर प्रारब्ध के द्वारा जल बनाया और फिर जल पी करके तृप्त होता है, जल उसको उपकार करता बाद में, इत्यादि देखा है स्वप्नादि में। दृष्टांत सिद्धम अर्थम दार्शन, ये स्वप्न में दृष्टांत दिया, जैसे स्वप्नादि है ना, हाँ एक एक प्रकृति का तुम, एक सामान्य तुम, एक प्रलय तुम, जैसे स्वप्न में देखा है, चेतन में से उत्पन्न है, चेतन में स्थित होते हैं, चेतन में लय होते हैं पदार्थ से, परस्पर उपकारी उपकार पदार्थ स्वप्न आदि में, या दृष्टांत में जो सिद्ध हुआ था स्वप्न को दृष्टांत देकर कहा उसी को दार्शांत के सिद्धांत बताते हैं, तस्माद कहा तस्माद इदम अति, जैसे स्वप्न आदि एक कारण पूर्वकत्व है, एक सामान्य पूर्वकत्व है और एक प्रलयकत्व है, ठीक इसी प्रकार इदम जो जागृत कालीन जो जगत है, जो विवादास्पद है जगत भी, पृथ्व्यादि लक्षण जो पृथ्व्यादि स्वरूप जगत है, परस्पर उपकारी उपकारत्व, परस्पर उपकारी उपकार भाव यहां भी है, वैसे तथा भूतम भवितुमर्हति, माने यहां भी एक कारण का तुम, एक सामान्य तुम, एक प्रलय तुम भवितुमर्हति, ऐसे होना चाहिए। एक टीका में कहते हैं तत्शब्दार्थम छूटाएगी, तो तस्माद में आया तत्शब्द है ना, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं, क्या तत्माद है, परस्पर उपकारी उपकारत्व, परस्पर उपकारी उपकार होने से तथा भूतम, जैसे स्वप्न में एक एक प्रकृति का तुम, एक सामान्य तुम, एक प्रलयत्व है, वैसे ही इसका भी होना चाहिए, एक ही में, एक ही से निकले हैं, एक ही में स्थित है, एक ही में प्रलय होते हैं, जो उपकारी उपकार भूत जगत वह है, इदम सर्वम यदम आत्मा प्रतिज्ञा की थी, उसकी सिद्धि होनी है, सब आत्मा ही, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं, ये सिद्ध होना है। ठीक है, तथा भूतम यदि एक कारण पूर्वक आदि गृह थे, तथा भूतम से क्या लेना है, यहाँ एक कारण पूर्वकत्व, एक सामान्यत्व, एक प्रलयत्व, यही है, इनकी उत्पत्ति कारण भी एक है, स्थिति काल भी एक है और प्रलय काल भी एक ही है, तो फिर इस तरह से सिद्ध क्या होगा, इदम सर्वम यदा आत्मा, जो प्रतिज्ञा की थी उसकी सिद्धि होगी, ये सब कुछ नहीं है आत्मा ही है, इसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। अब जाते हैं, अब अनुमान देते हैं, विमतम, जो जागृत जगत है ना पृथ्वी आदि जगत, विमतम विवादास्पद जगत है, यहां एक कारण गम, एक कारण वाला है जिसके कारण एक ही है सत्ता, परस्पर उपकारी का उपकारी उपकार उपकारी कारकत्वात कर रहे हैं, परस्पर उपकारी उपकार भाव होने से स्वप्नवध, जैसे दृष्टांत स्वप्न, जैसे स्वप्न इति अयुक्तम हेतु असिद्धे कहते हैं, इति हेतु असिद्धे अयुक्तम, हेतु असिद्ध नहीं है, नहीं सर्वम जगत पर पूर्वादी बोलता है यदि अयुक्तम हेतु असिद्ध, हेतु असिद्ध अयुक्त है, एक एक कारण पूर्वकत्व और एक सामान्य तो एक प्रलयत्व तो सब में नहीं है, कहना चाहता पूर्व क्यों, नहीं सर्वम जगत परस्पर उपकारी उपकार भूतम, सारा जगत परस्पर उपकारी उपकार भाव नहीं है, कोई उपकारक ही है कोई उपकार्य ही है, ऐसी स्थिति है, उपकारी उपकार भाव नहीं है, इस शंका पूर्वादि की आती है तो उत्तर देते हैं ये सही कहा, ये सही अर्थो अश्विन ब्राह्मण प्रकाशित है, ये संपूर्ण जगत एक कारणकत्व, एक असामान्यत्व, एक प्रलयत्व, इसी अर्थ को इस ब्राह्मण में सिद्ध प्रकाशन किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। हेतु असिद्धि शंकाम परिहर्तुम ब्राह्मणम इति संगति मुक्त्वा, ये संगति बताई पूर्व के और अभी का, क्या है ये ब्राह्मण किसके लिए है, हेतु की असिद्धि की शंका के खंडन के लिए ब्राह्मण है, यही है परिहार के लिए, हेतु असिद्धि असिद्धि शंकाम, पूर्वादि शंका थी कैसे हो सकता है कि एक कारण पूर्वकत्व, एक असामान्यत्व, एक प्रलयत्व कैसे होगा, ये शंका का परिहार करने के लिए खंडन के लिए ब्राह्मणम इति संगति मुक्त, यह ब्राह्मण बधु ब्राह्मण इसके लिए है, पूर्वापर की संगति हो गई करके, प्रकारांतर ताम आह, अन्य प्रकार से भी इसको कहते हैं संगति माह, ताम संगति माह, प्रकार अन्य प्रकार से भी संगति को कहते हैं, क्या है अथवा कहा, अथवा आत्मैव वेदम सर्वम इति प्रतिजातस्य, जो आत्मैव वेदम सर्वम माने इदम सर्वम यदम आत्मा, उसी का अर्थ है आत्मैव वेदम सर्वम, तो जो कुछ है आत्मा ही है, आत्मा ही था आत्मा ही है आत्मा ही रहेगा, ये बोल रहा है जगत न था न है न होगा, ऐसा आत्मा ही था आत्मा ही है आत्मा ही होगा, निश्चित काल यही आता है, अथवा आत्मैव वेदम सर्वम इति प्रतिज्ञातस्य, जो प्रतिज्ञा की थी माने मत इसमें मैत्रेयी ब्राह्मण में इदम सर्वम यदम आत्मा, ये प्रतिज्ञा की थी उसका, तो आत्मा की उत्पत्ति स्थिति लय, तो आत्मा में से ही उत्पत्ति है इनके, आत्मा में स्थिति है आत्मा में लय है, यही हेतु मुक्त हेतु बता दिया द्वंद्व्याज दृष्टांत के द्वारा, हेतु दिखाया कथन करके, पुनर्आगम प्रधान है मधु ब्राह्मण न, मधु ब्राह्मण में यद्यपि तर्क भी है किंतु आगम की प्रधानता है, आगम प्रधान है मधु ब्राह्मण न, प्रतिज्ञात से अर्थ से निगमन, प्रतिज्ञात अर्थ था इदम सर्वम यदा आत्मा, उसी के यहां निगमन किया जाता है, यह सब आत्मा ही सिद्ध हो जाता है, ये कहने के लिए है ये कहा, ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु क्रमेण उक्त्वा, प्रतिज्ञा है इदम सर्वम यदम आत्मा, और हेतु दे दिया आपके जुन्दुभ्यादि का दृष्टांत दिया, यही हेतु दिया, हेतु मैंने उपकारी उपकारकत्व तो हेतु दिया है, क्रमेण होता क्रम से कथन कर, हेतु सहित से प्रतिज्ञात से अर्थ से प्रतिज्ञार्थ से अर्थ पुनर्वचन, हेतु सहित जो प्रतिज्ञा विषय है उसको दोबारा कथन करना, पहले तो हेतु का ही कथन किया था, प्रतिज्ञा अलग थे किंतु वो प्रतिज्ञात अर्थ का ही अब हेतु सहित कथन करना, इसको कहते हैं निगमन, हेतु सहित से प्रतिज्ञा प्रतिज्ञार्थ से पुनर्वचनम निगमनम इत्यत्र तार्किक सम्मति महा, माने तार्किक का सम्मति है, माने नई आयु का अधिकत संगति है सम्मति है, कहते हैं प्रतिज्ञार्थ से, मैं कहते हैं छह नंबर टिप्पणी का प्रतिज्ञातार्थ से, प्रतिज्ञात अर्थ का लेना लगा, खाली प्रतिज्ञार्थ से नहीं प्रतिज्ञात अर्थ से, ऐसा पाठ करना एक तथा ही करके नई आयु के रूपतम नई आयु ने कहा है, मैंने गौतम जी ने कहा है हेतु अवदेशात प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम निगमनम, हेतु के संबंध से प्रतिज्ञा वाक्य का दोबारा कथन करना वह निगमन, यही है माने जो इदम सर्वम यदम आत्मा जो कहा था यहां भी वही बोलना है इसमें जाकर के इदम सर्वम यदम आत्मा यही लेना है मधु ब्राह्मण में यही है निगमन स्थान पर है कहा। आगे कहते हैं भक्तृप्रपंचाराम ब्राह्मणारंभ का प्रकार ब्राह्मणारंभ प्रकार अनुवादी भक्ति प्रपंच होगा ब्राह्मण के जो आरंभ मधु ब्राह्मण का जो आरंभ है ना उसके प्रकार कहा जाते हैं क्या प्रकार है वो तीन प्रकार की कोटि मानते हैं। मैत्रेयी ब्राह्मण में दुंदुभि दृष्टांत से पूर्व पूर्व तक आगम के द्वारा श्रवण का कथन किया है और दुंदुभि दृष्टांत से लेकर मधु ब्राह्मण से पूर्व तक मनन का कथन किया है और मधु ब्राह्मण में नित्यासन का कथन किया ये भर्ती प्रपंच का कथन है। एक कहा अन्यर कहा अन्यर व्याख्यातम अन्य माने भर्ती प्रपंच ही भर्ती प्रपंच द्वारा व्याख्या की आदुंदुभि दृष्टांत आदि जो है ना मर्यादा में है अभिविधि में नहीं दुंदुभि दृष्टांत को नहीं लाना दुंदुभि दृष्टांत से पहले पहले तक दृष्टांत आज श्रोतव्यार्थम आगमन श्रोतव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिस्तव्य तीन कहा था मैत्री ब्राह्मण से श्रोतव्य जो विषय है उसके लिए आगम वचन है श्रुति का कथन है वह। और प्रांग मधु ब्राह्मणात् मंतव्यार्थम और मधु ब्राह्मण से पहले पहले तक दुंदुव्यादि दृष्टांत से लेकर मधु ब्राह्मण से पूर्व तक यह मंतव्य के लिए उपपत्ति प्रधान है दर्श प्रदर्शन है युक्ति दिखा करके दधि आदि को दिखाया तो उपपत्ति माने युक्ति को प्रदर्शन के द्वारा इसका अर्थ बताया मंतव्य अर्थ को बताया और मधु ब्राह्मण है ना जो अब आने आ रहा मधु ब्राह्मण इसके द्वारा तो निध्यासन विधि उच्चते निध्यासन का विधान किया जाता है ऐसा उन्होंने कहा इति ऐसा कहा किंतु अब खंडन करके सर्वथा भी तो कैसे बोलते हैं ठीक है। द्रष्टव्यादि वाक्यात आरंभ कहां से आरंभ कर रहा मैत्री ब्राह्मण आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिस्तव्य यहां से लेकर हाँ और दुंदुभि दृष्टांत से पूर्व पूर्व तक इतने अंश में यह है ये श्रवण है आगम प्रधान मान करके श्रवण विधि है श्रवण विधि ऐसा उनका कहना है। द्रष्टव्यादि वाक्यार आरभ्य आत्माबार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य तीन कहा तो द्रष्टव्यादि वाक्य से आरंभ कर आदुंदुभि दृष्टांत आदुंदुभि दृष्टांत से पूर्व पूर्व तक दृष्टांत आगम वचनम आगम वचन जो श्रुति का वचन है श्रोतव्य उक्त श्रवण निरूपणार्थम श्रोतव्य जो कहा था ना आत्मावार्य श्रोतव्य द्रष्टव्य श्रोतव्य श्रोतव्य जो कहा था उस श्रुति का श्रवण का निरूपण किया किस प्रकार श्रवण होना चाहिए उसका निरूपण किया ऐसा मानते हैं भरत प्रवंच दुंदुभि दृष्टांतात सात की टिप्पणी कहते हैं इतः प्राग दुंदुभि दृष्टांत से पूर्व पूर्व तक श्रोतव्य वाक्य से लेकर यहां तक श्रवण के लिए कहा विधि विधान किया श्रवण का विधान किया विधि उच्चते में अन्वय करना वहां और दुंदुभि दृष्टांतार आरभ्य फिर अब दुंदुभि दृष्टांत से आरंभ करके दुंदुभि दृष्टांत है अग्नि और धूम का दृष्टांत है फिर नदी और समुद्र का दृष्टांत है इन दृष्टांत से आरंभ कर मधु ब्राह्मणात प्राग मधु ब्राह्मण से पूर्व तक उपपत्ति प्रदर्शन है ना युक्ति प्रदर्शन के द्वारा युक्ति के द्वारा माध्यम से मंतव्य मंतव्य शब्द वहां आया था आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य हस्तव्य मंतव्य पद आया उस इति उक्त मनन निरूपणार्थम आगमोचनम विधीयते ऐसा अर्थ होगा माने मनन के निरूपण के लिए आगम वचन है आगे तर्क प्रदान है या मनन में तर्क प्रदान होता है यथा तर्क तो मत अच्छा निध्यासनम व्याख्यातम पुनः यथा ब्राह्मण वो कहते हैं निध्यासन के लिए ये ब्राह्मण है जो श्रोतव्य मंतव्य निध्यास तीन कहा था श्रोतव्य के लिए हो गया दुंदुव्यास से पहले पहले वाक्य और दुंदुव्य से लेकर के मधु ब्राह्मण से पूर्व में मंतव्य वाला हो गया और निध्यासन के लिए मधु ब्राह्मण है ये भारतीय प्रबंध कहते हैं ये कहा एतद दोष है ये भारतीय प्रबंध मत का दोष कहते हैं कृतांति सर्वथा भी कहा हर प्रकार से चाहे विधि मानो सर्वणादि में चाहे न मानो सर्वथापि तो यथा आगमन अवधारित जैसे आगम के द्वारा निश्चय हुआ है निर्धारित हुआ है तर्क तो तथा मंतव्य तर्क के द्वारा वैसे मंतव्य मनन करना चाहिए ऐसे विपरीत तो मनन नहीं करना चाहिए श्रुति कुछ बोलती हो और मनन दूसरे होता ऐसा तो नहीं होता और यथा तर्क तो मत से जिस प्रकार तर्क से मत हो गया मनन हो गया तो तर्क आगम अभ्याम निश्चित तर्क और आगम के द्वारा जो निश्चित विषय है तथा भी निर्देशन क्रिय थे उसी का ही निध्यासन होता है, उसी प्रकार निध्यासन होता है। न पृथक निध्यासन विधि अनर्थक है, फिर अलग से निध्यासन का विधान आवश्यकता नहीं, अनर्थक है वो, एक सिद्धांत बोल रहा है। ठीक है, कहा सर्वणादिर विधेयत्व अविधेयत्व इति आवर्थ, सर्वथादि का अर्थ है सर्वणादि विधेय मानो अथवा अविधेय मानो, दोनों स्थिति में द्रष्टव्य है, तब्यत प्रत्यय लगा है, विधि में कहते हैं कुछ कहते हैं नहीं, कोई कहते हैं अर्ह अर्थ में तब्यत है, यहां भाष्यकार ने ऐसा कहा विधि में नहीं, योग्य अर्थ में अर्य कृत्य तृत्य सूत्र कृत्य प्रत्यय है, तब्यत है द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, तो क्रिय अर्य कृत्य तृत्य योग्य अर्थ में है, देखो करके नहीं है, देखना चाहिए ऐसा देखने योग्य है कहा। श्रवणादिर विधेयत्व अविधेयत्व भी इति आवत, सर्वथादि का अर्थ है यह, श्रवणादि विधेय हो चाहे अविधेय हो दोनों स्थिति में कहा। आठ की टिप्पणी में कहते हैं श्रवणादि क्रिया रूपत्व, श्रवणादि को यदि क्रिया मानेंगे, श्रवण क्रिया मनन क्रिया आदि ध्यान क्रिया मानते हैं यदि, तो उस स्थिति में क्या विधेय, तो हम विधेय मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, विधि मानना पड़ेगा, उस तब्यत को विधि पर मानना होगा, श्रवणादि क्रिया पक्ष लेंगे तो क्रिया है सुनना माने मनन करना निध्यासन करना क्रिया मानने पर, और ज्ञान रूपत्व पक्ष तो अविधेयत्व, श्रवणादि को ज्ञान के साधन रूप में लेंगे क्रिया नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो विधेय नहीं होगा, वहां अविधेय होगा एक। ठीक है, कहते हैं आगे अन्वय व्यतिरेक अभ्याम श्रवणे परिवृत्त, अन्वय व्यतिरेक लगा करके देखो, श्रवणादि होने पर ज्ञान होगा और श्रवणादि न होने पर ज्ञान नहीं होगा, ऐसा अन्य व्यतिरिक जिसको पता है, श्रवणादि सत्य ज्ञान सत्व, श्रवणादि अभाव है ज्ञान अभाव है, अन्य व्यतिरिक अन्य व्यतिरिक का अभ्याम माने ज्ञान के जनक श्रवणादि हैं, ऐसा श्रवणादि सत्य ज्ञान सत्व, श्रवणादि अभाव है ज्ञान अभाव है, अन्य व्यतिरिक अन्य व्यतिरिक का अभ्याम श्रवणे प्रवृत्त, अन्य व्यतिरिक को लेकर के जो श्रवण में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति है, श्रवण में लग गया क्यों, ज्ञान के लिए, किसके लिए, ज्ञान के लिए श्रवण में प्रवृत्त हुआ जो व्यक्ति, तत्पौष को लिए श्रवण पौष्कल्य होना चाहिए, ये थोड़ी देर सुनने से नहीं होगा, बहुत समय तक सुनने पर श्रवण की परिपूर्णता होने पर, तत्पौष्कल्य माने श्रवण के पौष्कल्य होने पर परिपूर्णता होने पर, सती पौष्कल्य सती अर्थलब्धम मननम, मनन तो अर्थ से आ जाएगा, यदि श्रवण ठीक ठीक किया हो, पूरा श्रवण हो गया हो ठीक प्रकार से, तो मनन अपने आप होने लग जाता है, मनन के लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गाली देते हैं तो श्रवण के बाद में मनन कर अपने आप हो गया, क्या मनन के लिए अलग से बोलना पड़ेगा, स्वतः हो जाता है, क्यों ठीक से सुनता है, श्रवण पौष्कल्य हो गया, वो पूरा श्रवण करता है, बाकी जब वेदांत श्रवण होता है तो मन अन्यत्र और श्रवण अन्यत्र होता है, इसलिए पूरा श्रवण होता नहीं है, ये स्थिति है। ये कहते हैं अन्वय विग्रह का अध्याम, अन्वय विग्रह क्या है, नव की टिप्पणी बताया, सती श्रवणादो ज्ञानम दृष्टि, ज्ञान विग्रह श्रवणादि होने पर ज्ञान दिखाई पड़ता है, नान्यथा श्रवणादि न होने पर ज्ञान नहीं हो सकता, इति अन्वय विग्रह को इस प्रकार के अन्वय विग्रह की है व्यतिरेक है, तो अन्य व्यक्ति को लेकर के श्रवणादि होने पर ही ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा, करे श्रवण में लग गया जो व्यक्ति, तो श्रवण यदि पूरा हो जाएगा तो मनन अपने आप हो जाएगा, मनन हो गया अपने आप तो निध्यासन अपने आप हो जाएगा, उसके लिए विधान की आवश्यकता ही नहीं है, विधान की कोई आवश्यकता ही नहीं, भाष्यकार बोलते स्वतः ही हो जाता, वो ठीक सुना हो तो मनन स्वतः करता रहेगा, विधि की जरूरत है, मनन करो बोलना नहीं पड़ेगा, यही है, ये कहना चाहते हैं। तत्पौष्कल्य मैंने दस में कहा श्रवणादि संपूर्ण, श्रवणादि पूर्ण होने पर कहा सती अर्थलब्धम मननम, कहते हैं श्रवणा पूरा हो जाए तो अर्थ से सिद्ध हो गया मनन, क्या हो गया, शब्द से कहने की आवश्यकता ही नहीं है, अर्थ सिद्धम लब्धम अर्थलब्धम मननम, अर्थ से लब्ध है, अर्थ माने विधि मंत्र आएगा, मान मनन करो ऐसे विधि वाक्य के बिना ही मनन हो जाएगा, अच्छा और न विधि अपेक्षित है, मनन के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं होगी, मनन करो कहना मननम कुरियात ऐसे विधि की आवश्यकता नहीं होगी, वहां यदि ठीक से श्रवण हुआ है तो श्रवण कैसे, पहले उसको पता है अन्य व्यतिरेक पता है, श्रवण होने पर ज्ञान होगा, श्रवण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, तो ठीक से श्रवण यदि किया तो ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए मनन करो कहने की आवश्यकता नहीं होती, मनन स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, विधि की अपेक्षा है। यथा तर्क तो मतम तत्वम, जो तर्क से निश्चित हुआ, जो मनन के द्वारा निश्चय हुआ जो विषय है उसका स्वरूप है, तथा तस्य तर्काकवाभ्याम निश्चित, जो तर्क और आगम माने श्रुति ये दो के द्वारा निश्चित अर्थ है, निश्चित उभय सामर्थ्या श्रवण और मनन के सामर्थ्य से ही एवं निध्यासन से दौ निध्यासन की स्थिति हो जाएगी। यदि श्रवण ठीक हुआ मनन भी ठीक हो गया तो निध्यासन स्वतः ही हो जाता है, निध्यासन हमेशा ही होता है। जैसे अभद्र शब्द कोई प्रयोग कर देगा आपके ऊपर तो जीवन भर आप निध्यासन करते रहेंगे, वहां निध्यासन करो इसका विचार को नहीं बोलना पड़ेगा, इसको विचार करो करके मनन की विधान की आवश्यकता नहीं है, मनन भी स्वतः हो जाएगा, श्रवण ठीक हुआ है मनन ठीक हुआ है, निध्यासन अपने आप होता रहता है, उसके लिए विधान की आवश्यकता ही नहीं है। यहां तो श्रवण ठीक से करता नहीं इसलिए गड़बड़ है, यदि श्रवण ठीक से कर दे हो जाता है, यदि तत्त्वमसि को ठीक से समझे श्रवण करे तो मनन निध्यासन स्वतः हो जाता है। विधि अनपेक्षा में मन इसके लिए भी उभय सामर्थ्य श्रवण और मनन हो गया है तो दोनों के सामर्थ्य से निध्यासन होता हो, तदपि विधि अनुपेक्ष तद माने निध्यासन भी विधि अनपेक्ष विधि की आवश्यकता नहीं, यही सिद्धांत का कहना है। त्रयाणाम विधि अनपेक्ष फलित महा, तीनों के लिए विधि की आवश्यकता ही नहीं है, इसके निष्पन्न किया तस्मात पृथक प्रकरण विभागो अनर्थ के अस्पद अभिप्राय श्रवण मनन निध्यासनाम, जो श्रवण मनन निध्यासन के अलग अलग जो पृथक करण विभाग करना ये अनर्थक है हमारे अभिप्राय है। कहते हैं ठीक है इति के आगे परकीय व्याख्यानम अयुक्तम विशेषण, भाष्य जो इति शब्द है ना श्रवण मनन निध्यासनाम इति, इसके आगे परकीय व्याख्या व्याख्यानम अयुक्तम, जो परकीय व्याख्या भारतीय प्रपंच व्याख्या अयुक्त है ठीक नहीं है, इसके माने निध्यासन के लिए मधु कामन की आवश्यकता नहीं है, निध्यासन स्वतः ही हो जाएगा यदि श्रवण मनन ठीक किया हो, निध्यास स्वतः होता है, उसके लिए एक ब्राह्मण बनाने की थोड़ी जरूरत पड़ती है। पूर्वादि की संख्या सिद्धांत भी श्रवणादि विधि अव्यवगमात, सिद्धांत में तो श्रवण मनन निधि ध्यासन की विधान के स्वीकार किया है ना, सिद्धांत में किया है, हमारे ऊपर ही क्यों दोष मारते हैं आप। सिद्धांत यदि श्रवणादि विधि अभिभगवात सर्व आदि से मनन निर्दासन श्रवणादि विधि स्वीकार किया है, स्वीकार होने से कथम परिचय प्रस्थान प्रत्याख्यातम, दूसरे दूसरे के जो मार्ग था यहां तक श्रवण के लिए यहां तक मनन के लिए यहां तक इसके निधि आसन के लिए मधु ब्राह्मण जो था ये मार्ग है उसका कैसे खंडन किया जाता, आप भी तो मानते हैं श्रवणादि विधि, तो सर्वादि विधि आपने भी स्वीकार किया है सिद्धांत में भी स्वीकार होने से कथम परकीय प्रस्थान, जो माने भारतीय प्रपंच का जो मार्ग है तीन तीन तरह से बातें की उन्होंने, यहां तक श्रवण है यहां तक मनन है अब आगे आने वाला निध्यासन के लिए, ये कैसे प्रत्याख्यान होता है। संघा क्या कहा सर्वथा पितु, कहा सर्वथा पितु यही है हर प्रकार से चाहे विधि मानो चाहे न मानो दोनों स्थिति में, तो अध्याय द्वय से अर्थो अस्मिन् ब्राह्मणे उपसंहृते, जो प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय दोनों अध्यायों का जो विषय है उसके उपसंहार किया जाता है मधु ब्राह्मण में, जो आगे तो ष्ठ ब्राह्मण आएगा वंश ब्राह्मण आना है क्या आना है वंश ब्राह्मण उसमें कोई व्याख्या होनी नहीं है, मधु ब्राह्मण में दो अध्याय में जो कुछ आया उसको उपसंहार होना है, एक नव स्थान में है यही है। तद विधि अभिगम भी यावत सर्वथा भी करता, उस विधि को स्वीकार करने पर भी न करने पर भी यही अर्थ आएगा, दो अध्यायों का जो सारांश है ये मधु ब्राह्मण में उपसंहार किया जाता है उसका यही है। कहा आगे खंडिका मंत्र है इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्यां पृथिव्यां तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यायमध्यात्मं शारीरः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो अयमेव स योयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्मा इदं सर्वं इयं पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायमस्यां पृथिव्यां तेजोमयं प्रतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं शारीर तेजोमयं प्रतमय पुरुषो अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इयम् पृथिवी। ये जो पृथ्वी प्रत्यक्ष है इसे इदम् शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष पृथ्वी है, इदम् सन्निकृष्ट है, इदमस्तु सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट के लिए इदम् शब्द का प्रयोग होता है। इयम् पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ना, सर्वेषां भूतानां मधु, भूतानां प्राणिनां, सभी प्राणियों के मधु है कार्य, मधु माने कार्य, कार्य को मधु कहा जाता है, फल है, इनके प्रारब्ध कर्म से बनी है। सारे भूतों ने पृथ्वी बनाने के लिए कर्म किया था प्राणियों ने, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी उत्पन्न हुई है। इयम् पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु, ये पृथ्वी सभी प्राणियों के मधु है, कार्य है, सभी प्राणियों के पर प्रयास से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वी कार्य हो गई, वो तो हो गए कर्ता, और कहते हैं आगे अष्टई पृथ्वी सर्वाणी भूतानि मधु कहते हैं। अष्टई पृथ्वी जो चतुर्थ अंत है, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग है, व्यत्यय बहुलम लगा है, अस्याह पृथिव्या होना चाहिए, किंतु वेद में ऐसा हो जाता है व्यत्यय बहुलम। किस किसका व्यत्यय होता है? विपरीतता, सुप्तिंग उपग्रह लिंग नाराणाम काल हलत स्वर कर्तृगाम च व्यत्यय मिच्छति शास्त्र येषाम सोपी सिद्धति बाहुलिकेन, ऐसा कहा है। व्यत्यय बहुलम सूत्र वैसे वार्तिक दिया है। सुप का व्यत्यय, ये सुप का व्यत्यय है, षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अस्यै पृथिव्यै, इस पृथ्वी का अर्थ ऐसा निकालना, क्या निकालना है? अस्याः पृथिव्या, ऐसा अर्थ होना चाहिए। लोक में ऐसा नहीं कर सकते, विपरीत नहीं कर सकते लौकिक भाषा में, क्योंकि वेद में ऐसा हो जाता है। व्यत्यय बहुलम सूत्र है, तृतीय अध्याय सूत्र आता है व्यत्यय बहुलम। अस्यै पृथिव्या, यहां सुप का व्यत्यय है, किसका है? यहां षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी हुई है, षष्ठी के एक वचन होना था, चतुर्थी के एक वचन कर दिया, सुप का व्यत्यय है। कभी तीन का व्यत्यय हो जाता है, ऐसी स्थिति है, माने तिप के स्थान पर मिप का प्रयोग होगा, ऐसा कर देते हैं, तिंग का व्यत्यय हो जाता है, सुप्तिंग उपग्रह आत्मनिपद परस्मैपद में व्यत्यय हो जाता है। श्रुति उपग्रह माने आत्मनिपद परस्मैपद, जहां परस्मैपद जात होगा आत्मनिपद का प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं कहीं वेद में, सर्वत्र नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है, तो सूत्र लगा समझना पड़ेगा। और व्यत्यय बहुल कभी पर आत्मनिपद जातु में परस्मैपदी का प्रयोग कर देगा, कहीं सुप्तिंग उपग्रह लिंग, लिंग में व्यत्यय, नपुंसक लिंग के प्रयोग में पुलिंग का प्रयोग, पुलिंग के में स्त्रीलिंग का प्रयोग, ऐसा श्रुति में ऐसा भी प्रयोग पाए जाते हैं, लिंग व्यत्यय हो जाता है। व्यत्यय माने विपरीतता। और नाराणाम पुरुषाणाम, प्रथम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष, उत्तम के स्थान पर मध्यम पुरुष, ऐसा भी हो जाता है हमारे वेद में, सर्वत्र नहीं, कहीं कहीं ऐसा होता है। सुप्तिंग उपग्रह लिंग नाराणाम, नर माने पुरुष, तो प्रथम पुरुष मध्य पुरुष उत्तम पुरुष, तो तीन अंत में प्रयोग करते हैं, उसका भी व्यत्यय देखा जाता है। काल हल, काल का व्यत्यय होता है, वर्तमान काल के लिए भूतकाल में प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं वेद में कहीं कहीं, और भूत के लिए भविष्य का प्रयोग कर देंगे कभी कभी, समझना पड़ेगा ये भूत अर्थ में करके श्रोता को। व्यत्यय काल, काल का व्यत्यय काल, हल, हल का व्यत्यय हो जाता है, हल वर्णों में व्यत्यय हो जाता है, विपरीतता कहीं कहीं ऐसा लिखा है। और अज का भी व्यत्यय होता है कहीं कहीं, उसका भी हम सब यहां दीर्घ दीर्घ स्थान में कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। स्वर, स्वर का भी व्यत्यय, उदात्त की जगह पर अनुदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त में स्वरित भी हो सकता है। काल हल स्वर, कर्ति कर्ता माने कारक का व्यत्यय, कर्त माने कारक का। प्रथमा विभक्ति लगनी चाहिए, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, कभी षष्ठी होना चाहिए वहां चतुर्थी का प्रयोग कर देंगे, जैसे षष्ठी के स्थान पर तृतीय सुख का है व्यक्ति, ऐसा है। काल हलत स्वर कर्त यंगाम से, यंग एक प्रत्याहार है वहां, तो माने वहां काफी प्रत्यय आ जाते हैं, उनका भी व्यत्यय हो जाता है। व्यत्यय मिच्छति शास्त्रित ऐसा ऐसा शास्त्रित, शास्त्रकृत कौन है? पाणिनि जी, इनको व्यत्यय चाहते हैं। कहा छंद वेद में सोपी सिद्धति बाहुल्य के नाम, ये जो विपरीतता व्यत्यय भी कहां से सिद्ध होगा, व्यत्यय बहुलम कहा, बहुल के कहां से सिद्ध होगा, ऐसा कहा। तो यहां षष्ठी के स्थान पर चतुर्थ विभूति समना अश्चय पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु में, जो अश्चय पृथ्वी के अर्थ भाष्यकार करेंगे, अश्या पृथ्व्या ऐसा अर्थ करेंगे, माने सर्वेशां भूतानां षष्ठ्यंत का प्रयोग है पहले, इयम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु है ना, इसी प्रकार यहां भी अश्या पृथ्व्या सर्वाणि भूतानि मधु ऐसा है, तो यहां अश्चय पृथ्वी करके लिखा हुआ है, शुभ का व्यत्यय हुआ है, ये समझना होगा वेद में। इस पृथ्वी के लिए ऐसा नहीं है, इस पृथ्वी का ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ होता नहीं। तो यम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु, मधु माने कार्य, ये पृथ्वी सब प्राणियों के उपकार से उपकृत है, इसका रूप संपादन हुआ है, प्राणियों के कर्म प्रारब्ध कर्म का फल स्वरूप है। और अश्चय पृथ्वी, और ये पृथ्वी का भी सब प्राणी उपकृत हो रहे हैं पृथ्वी से, आज पहले प्राणियों ने पृथ्वी को बनाया और आज पृथ्वी में प्राणी उपकृत हो रहे हैं, प्राणी कार्य हो जाते हैं, पृथ्वी कारण हो जाती है वर्तमान काल। अस्ते पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु, सर्वाणि भूतानि प्रथमांत है, सभी भूत मधु हैं, मधु कार्य है, ये भी भूत भी कार्य है वर्तमान काल में, पहले पृथ्वी को उत्पत्ति काल में पृथ्वी कार्य है, प्राणियों के प्रारंभ कर्म के फलस्वरूप है, और अब पृथ्वी अभी उनको रहने का आश्रय दे रही है, वो कारण बनी हुई है, प्राणी कार्य हो जाते हैं, सारा ये उपकारी उपकारक भाव है, यही बताना, सारा संसार उपकारी उपकारक भाव है, एक पृथ्वी का दृष्टांत दे दिया अभी, जो उपकारी उपकारक भाव होता है वो एक कारण पूर्वक होगा, इसका कारण कोई एक होगा, एक सामान्य होगा, एक प्रलय तो होगा, कहां देखा, स्वप्न में देखा, स्वप्न में स्वप्न दृष्टा से अतिरिक्त तो कोई होता नहीं है, शरीर भी बनता है और भोग्य वस्तु भी बनते हैं, दोनों होते हैं, मकान बनाता है शरीर बना, शरीर के द्वारा मकान बनाए दिखाई पड़ता है, मकान बने बाद शरीर बैठता है, उपकार उपकार कार्य भाव वहां है, प्रसिद्ध है। ये जो जागृत वाला भी ऐसा ही है, एक वो एक कारण पूर्वक है स्वप्न के, जो गृह बनना और माने व्यक्ति जो बनाना, दोनों व्यक्ति भी बनता है, दोनों एक कारण है चेतन, एक ही में स्थित है, चेतन में स्थित है, दोनों चेतन से अतिरिक्त गृह है ना, वो पुरुष है शरीर है स्वप्न में, और एक ही में प्रलय होना है, जब जगता है तो चेतन ही रह जाता, क्या रह जाता, न वो शरीर रहेगा ना वो मकान रहेगा गृह रहेगा, एक प्रलय तो भी है, वो दृष्टांत बनाना। यम पृथ्वी सर्वेशा भूताना मधु का, ये पृथ्वी जो है ना सभी प्राणियों का कर्म का फल है, प्रारब्ध कर्म के द्वारा बनाई गई है। अश्चय पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु माने इस पृथ्वी का, फिर ये षष्ठ्यंत अर्थ लेना पड़ेगा आपको, व्यत्यय बहुलम सूत्र लगा है, इस पृथ्वी का सभी भूत मधु है माने कार्य, मधु माने कार्य होता है, जैसे मधुमक्खी के द्वारा मधु तैयार किया जाता है, वो कार्य है, वो किसका कार्य, मधुमक्खी का कार्य है, मधु का अर्थ कार्य कार्य है। और यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष कहते हैं, ये पृथ्वी में तेज प्रकाशमय और अमृतमय एक पुरुष है, माने अंतकरण है, पृथ्वी अंश वाले अंतकरण है पृथ्वी, यस्त अयम अध्यात्म शारीर, और यह अध्यात्म में शारीर पुरुष है, तेजोमय अमृतमय, तेजमय है अमृतमय है पुरुष, अयमेव स अयमेव स माने जो इदम सर्वम यदम आत्मा कर, जो आत्मा शब्द से लिया था ना पहले शुरू में, वो यही है, वो यही है, वो इदम सर्वम, ये सपद से पूर्व परावर्ती है, वो सर्वम तो सशब्द तत्शब्द है सर्वनाम है सर्वनाम पूर्व पूर्व पदाम से पूर्व में क्या कहा था इदम सर्वम यथम आत्मा वही है अयमेव स अयमेव वो जो यही तो है ये चार भाग में विभक्त होकर के बैठा हुआ वही है ये कार्य अभी कार्यकाल में जगत कल्पना काल में चार भाग में विभक्त है वो किस भाग में चार भाग में विभक्त किंतु है वही रहेगा वो आत्मा ही है एकदम सर्वम यथम आत्मा वही रहना है अयम योयम आत्मा वो जो आत्मा है ना वही है वो योयम आत्मा वहां इदम अमृतम यही अमृत तत्व यही आत्मा ही है वो इदम आत्म तत्व अमृतम इदम ब्रह्म यही ब्रह्म है इदम सर्वम ये सब कुछ यही है इसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं सर्वम इदम सब के सब यही है इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं सब नहीं है यही है कि सब कल्पित है इदम सर्वम यही कहा टिप्पणी एक और दो की है एक प्रकार योयम योयम पूर्वम मैत्रेय यही इदम सर्वम यदम आत्मा इति प्रतिज्ञाता है योयम का अर्थ जो मैत्रेयी के लिए मैत्रेय चतुर्थी है इदम सर्वम यदम आत्मा आय आदेशों के लोप रखा है योयम पूर्वम पहले जो इन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय के लिए कहा इदम सर्वम यदम आत्मा ऐसा कहा था दो चार छह में कहा था इसी मैत्रेय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा था इदम सर्वम यदम आत्मा प्रतिज्ञा तो जो प्रतिज्ञा की थी मैत्रेय के लिए याज्ञवल्क्य जी ने प्रतिज्ञा की थी सैव आत्मा वही आत्मा इदम सर्वम यदम आत्मा करके जो आत्मा कहा था उसको यहां सपद से लेना है कैसे लेना है हाँ जो आत्मन शब्द तो पुलिंग है इसलिए स यहां स माने वही इदम सर्व प्रतिज्ञा तो सैव आत्मा अयम उक्त चतुर्विधि मध्वात्मक ये चार प्रकार के मधु जो यहां बताया पृथ्वी सब भूतों का मधु और सब भूत पृथ्वी के मधु और ये भीतर माने पृथ्वी के भीतर जो अमृतमय पुरुष है माने अंतकरण रूप है वह और ये अध्यात्म में जो पुरुष है हृदय पुरुष है ये दोनों इस करके चार पर्याय बताया हुआ आत्मा यही है कहा तद अधिष्ठानात्मक ये चारों का अधिष्ठान रूप है वो जो इदम सर्वम यदम आत्मा कहा था ना ये चारों का अधिष्ठान रूप है ये चारों कल्पित है ये चारों का अधिष्ठान स्वरूप इदम सर्वम यदम आत्मा वाला आत्मा है ये कहा तेषाम तद विवर्ततया तदात्मकत्वात् कहते हैं तेषाम ये चार प्रकार के जो है बताया इदम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु अस्य पृथ्वी सर्वाणि भूतानां मधु दो हो गया और यस्य अस्याम पृथ्व्यां तेजोमय अमृत पुरुषः यस्य अयम अध्यात्मं शारीरः इत्यादि जो है ये चार प्रकार बताया उसी का आत्मा का ही विवर्त है ये है आत्मा ये चार भाग में दिख रहा है अज्ञान काल में क्या दिख रहा है तद विवर्त तेषां माने ये चार प्रकार के जो अभी बताया है वो उसे आत्मा का विवर्त हो तदात्मकत्व नान्य इत्यर्थ अन्य है ही नहीं आत्मा ही है ये इदम सर्वम यदम आत्मा जो कहा वही सिद्ध होता है आत्मा ही सिद्ध हो जाता है दो में कहा इदम अमृतम ये अमृत है ये जो आत्मतत्व है इदम सर्वम यदम आत्मा करके जो कहा था ना वही जो इदम शब्द से वही लेना है इदम अमृतम इदम चतुष्टय कल्पनाधिष्ठान ब्रह्म विषय विज्ञानम यही अमृत है मैंने चारों कल्पना के जो अधिष्ठान ब्रह्म विषय विज्ञान ये अमृत है मैंने अमृतत्व का साधन है ये चारों कल्पना जो की गई ये कल्पना का जो अधिष्ठान ब्रह्म है उसको विषय करने वाला जो ज्ञान है वही ज्ञान अमृतत्व का साधन है अमर बनाने वाला भी साधन है अमृतत्व मैंने अमृतत्व साधन इदम अमृतम इदम से लेना ज्ञान कौन सा ज्ञान ये चारों के कल्पना का अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसको विषय करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान को कहा इदम शब्द के द्वारा वो कैसा अमृतम माने अमृतत्व का साधन है ये क्या ब्रह्म ज्ञान इदम ब्रह्म आगे इदम ब्रह्म कह दिया इदमेव आत्मतत्वम यही इदम शब्द से आत्मतत्व को इदम ब्रह्म में यही आत्मतत्व जो है उक्त चतुष्टय कल्पना अधिष्ठानम जो चार प्रकार की कल्पना इस कंडिका में किया उसके अधिष्ठान जो आत्मतत्व है ब्रह्म ये ब्रह्म है माने ब्रह्मते प्रवाणी अध्याय प्रकृतम ब्रह्मते प्रवाणी करके मैत्रेय ब्राह्मण के शुरू में माने द्वितीय अध्याय के शुरू में ये माने अजाशत्रु ब्राह्मण में कहा था अध्याय के आदि में कहा था अजाशत्रु ब्राह्मण के आदि में दृप्त बाला के राजा कहा था मैं ब्रह्म का उपदेश करूं वही ब्रह्म है इदम ब्रह्म में ये लेना कहा ब्रह्मते ब्रह्माणि इति अध्यायाद प्रकृतम माने द्वितीय अध्याय के शुरू में जो प्रकृत है इदम ब्रह्म से ब्रह्म वो लेना है कहा इदम सर्वम से क्या लेना है, तो कहते हैं इदमेव आत्मज्ञानम, जो आत्मज्ञान है ना वही सर्वम माने सर्वभावापत्ति साधनम, या सर्वम का अर्थ सर्वरूप प्राप्ति के साधन वही है, सर्वात्म भाव की प्राप्ति का साधन माने परिचिन्न भाव को परित्याग करके समष्टि भाव में जाने का साधन क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये आत्मज्ञान ही ऐसा साधन है, क्योंकि परिचिन्न भाव छोड़ करके सर्वात्म भाव में जाने का साधन यही है, एक कहना एक कहा। समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।